rurra ben, alegre i somrient, fent dringar els cascabells, com els llantins i ullets, respon el trobareu com viatjar dalt d'un trineu. Ding-dong-dong, ding-dong-dong, dringueu sense parar.